پر کن جامم زان می پر کن که از جان براید که از جان براید هوشیاری بردارد هوشیاری بردارد مستی فضاید مستی فضاید اول نبودش جز دلربایی آخر نموندش جز بی‌وفایی با دل عهدی بستم تا وقتی که هستم غیر از فرمان دل نبرم بیباده مستم غیر از فرمان دل نبرم بیباده مستم چون شمعی در طوفان چون شمعی در طوفان گریان و لرزان گریان و لرزان بیرو بی بوی گل بیرو بی بوی گل بی دل پریشان بی دل پریشان خیره به راهش اندر غبارم از گرد ره کی آید سوارم لبریز هستم غمنا در دل غم دنیا یک قطره از جان مانده جدا در تب دریا یک قطره از جان مانده جدا در تب دریا